NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het binnendringen van een basisschool in het Brabantse Oosterwijk. Een man kwam vanochtend rond 8 uur de school binnen en sloeg dreigende taal uit. Leerkrachten belden daarop 112. De school werd ontruimd en er werd een grote zoekactie opgezet. De strafzaak tegen Willem Holleder hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Holleder zei dat de verklaringen van onder andere zijn eigen zussen onbetrouwbaar zijn, maar dat vindt de advocaat-generaal niet. Israël zegt dat het vandaag Palestijnse burgers opnieuw de gelegenheid geeft om het noorden van de Gazastrook te ontvluchten. Tot 4 uur lokale tijd kunnen burgers via een humanitaire corridor naar het zuiden trekken. En de politie heeft een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident gisteravond in Ridderkerk. Een man van 18 werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij de Wijkertunnel 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Er stond een tijdje een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Er staat ook een te hoge vrachtwagen op de A10 Noord richting Zaanstad, bij knooppunt Koenplein, bij de Koentunnel. Het oponthoud is daar 10 minuten. Daar is tijdelijk 1 tunnelbuis dicht. Dan bij Breda op de A16 vanuit Antwerpen, tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50 4 kilometer stilstaan met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. 90.000 mensen zijn er op de vlucht geslagen en vermoedelijk zijn er vele doden gevallen. De strijd in Myanmar tussen de militaire junta en de vele rebellengroepen is weer in volle hevigheid opgeleid. En daarbij boeken die rebellengroepen meer en meer succes, veroveren zelfs steden op de junta. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Mexico, waar liedjes waarin drugsbendes worden verheerlijkt niet meer mogen. Maar we beginnen in Gaza, want hoeveel steun heeft Hamas eigenlijk onder de Palestijnen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. De Israëlische bombardementen verscheuren al weken de Gazastrook, wat tot gigantische woede en verontwaardiging leidt onder Palestijnen. Maar kijken gewone Gazanen ook naar Hamas als schuldigen voor al het leed dat hen nu overkomt? Op hoeveel steun kan Hamas nog rekenen? Daarover spreek ik met Joas Wagemakers, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, meneer Wagemakers. Goedemiddag. Dat veel woede zich op Israël richt vanuit Palestijnse hoek, dat is logisch, is verklaarbaar, hè, met alles wat er de afgelopen week is gebeurd. Maar ziet u ook dat die woede zich op Hamas richt onder Palestijnen in de Gazastrook? Want zij waren het natuurlijk die met die grote terroristische aanval op 7 oktober deze reactie van Israël hebben uitgelokt. Nou, ik heb wel wat incidentele dingen gehoord van mensen die boos waren op Hamas, van jullie hebben dit over ons afgeroepen. En dat ligt ook in de lijn der verwachting, want dat hebben we ook in het verleden al gezien. Dat mensen naarmate zulke soort aanvallen van Israël als reactie op aanslagen van Hamas toenamen in hevigheid en in aantal, dat mensen ook meer en meer eigenlijk hun pijlen richten op Hamas, Palestijnen dus. En dat ze zeiden van, ja, waarom houden jullie hier niet mee op? Natuurlijk hebben we het recht om ons gewapende hand te verzetten tegen Israël. Hè? Dat is een breed gedeeld sentiment onder Palestijnen. Maar of het ook verstandig is, gezien de Israëlische reactie, dat is een tweede. En dat is waarschijnlijk een sentiment dat krachtiger gaat worden in de komende tijd. Ja, wat weten we over de steun voor Hamas sinds 7 oktober? Sinds die aanvallen op al die Israëli's die daar toen omkwamen. Is die steun toegenomen? Zijn er ook veel Palestijnen op de Gazastrook die aanval juist toejuichen? Ik denk dat je de steun van Hamas eigenlijk uit elkaar moet trekken. Dat je moet bekijken van welk aspect van Hamas wordt ondersteund. Dus enerzijds het principe van de rechtvaardigheid van een gewapende strijd tegen Israël, die wordt breed gedeeld onder Palestijnen in het algemeen, maar in de Gazastrook ook. Maar dat is meer het principe. Het tweede is, steun je ook deze aanslag? Nou, ik denk dat ook die nog wel breed gesteund wordt door Palestijnen in de Gazastrook. En dan heb ik het niet precies over hoe die zijn uitwerking heeft gehad en wat er precies is gebeurd, maar het idee van dat je daar daadwerkelijk gestalte aan mag geven aan die gewapende strijd, dat is ook iets waar veel Palestijnen wel achter staan. Maar dat is nog een ander verhaal dan zeggen Hamas steunen op basis van de regeringsverantwoordelijkheid die ze hebben gedragen in de afgelopen jaren. En daar zie je dat de steun onder Palestijnen veel kleiner en veel beperkter is. Ja, en is het überhaupt mogelijk? Want Hamas bestuurt de Gazastrook al sinds 2006. Dat doen ze met harde hand. Is het überhaupt mogelijk om je tegen het Hamas-regime uit te spreken in Gaza? Nou, dat is wel mogelijk. Alleen dat heeft wel soms ernstige consequenties. In die zin dat je ervoor opgepakt wordt. Of in sommige gevallen zijn er ook doden bij gevallen. Er zijn diverse militante groepen in de Gazastrook die zich heel duidelijk tegen Hamas hebben uitgesproken, omdat ze niet militant genoeg waren. Er zijn ook andere groepen geweest die juist protesteerden tegen het beleid van Hamas. Als het gaat om sociale en burgerlijke vrijheden, dan zie je dat er ook protest is geweest tegen het bestuur dat Hamas in de Gazastrook heeft gehad. Dus ja, het kan wel, maar het heeft wel consequenties. Ja, wat kunt u verder trouwens vertellen over hoe Hamas de Gazastrook bestuurt? Want er is daar veel armoede. Het is ook bekend dat er veel corruptie is. Hamas heeft natuurlijk nauwelijks internationale relaties. Het leven was er natuurlijk ook ver voor 7 oktober absoluut niet makkelijk. Nee, en dat is inderdaad de goede context om dit in te zien. Hamas is natuurlijk een organisatie die in 2007 de macht heeft gekregen. En ik zeg dat bewust wat met nadruk, omdat er vaak gezegd wordt dat ze de macht gegrepen hebben. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal terecht in die zin dat ze de verkiezingen van een jaar daarvoor duidelijk hadden gewonnen, de parlementsverkiezingen. Dus die macht hadden ze niet hoeven grijpen, die hadden ze gewoon verdiend met hun verkiezingsoverwinning. Maar die verkiezingsoverwinning heeft er wel toe geleid dat Hamas door de internationale gemeenschap, door Israël en door de Palestijnse autoriteit min of meer gemarginaliseerd werd. De Gazastrook is sowieso al een arm gebied met weinig mogelijkheden. Dus dat was eigenlijk de situatie waar Hamas in zat. En dan werden ze ook nog eigenlijk beconcurreerd en uitgedaagd door radicalere groepen die zeiden, ja, jullie moeten niet gaan regeren. Jullie zijn toch vooral een strijdende groep. Een groep die gewapende strijd voert tegen Israël. Dus dat moeten jullie ook blijven doen. Dus dat was eigenlijk de situatie waarin ze zaten. Nou, en in die context hebben ze eigenlijk hun mandaat om orde en gezag te handhaven in de Gazastrook, wat je normaal verwacht van de regering, hebben ze eigenlijk overschreden door politieke tegenstanders eigenlijk ook de mond te snoeren. Ja. En hun wil op te leggen. En dat is niet alleen in de ogen van heel veel Palestijnen op zich al een kwalijke zaak, maar dat is nog extra kwalijk in hun ogen, omdat ze daarmee eigenlijk verworden zijn tot wat ze de Palestijnse autoriteit in de westelijke Jordaanoever altijd verweten hebben. Ja, interessant. Dan even kijken naar wat er de afgelopen weken gebeurt op de Gazastrook. Aan Israëlische zijde zeggen ze, Hamas gebruikt burgers als menselijk schild. Hè. Hamas houdt zich ook schuil in de ziekenhuizen die nu worden aangevallen bijvoorbeeld. Ze laten burgers ook niet schuilen in het enorme tunnelnetwerk dat onder de Gazastrook ligt. Wat kunt u daarover zeggen? Klopt dat inderdaad? Is dat hoe Hamas opereert? Nou, ik denk dat het over het algemeen zo is dat de Gazastrook natuurlijk zo dicht bevolkt is dat het bijna niet mogelijk is om een ruimte voor jezelf eigenlijk te creëren waarin je alleen als gewapende groep zit. Dus Hamas, hetzelfde geldt voor die tunnels, die zullen vast wel onder ziekenhuizen doorlopen om de eenvoudige reden dat er honderden kilometers aan tunnels zijn en die Gazastrook maar een klein gebied is. Dus die tunnels en dergelijke, die zullen zeker onder ziekenhuizen en dergelijke doorlopen en bij huizen in de buurt komen. En je zult ongetwijfeld zien dat mensen die wat burgers zijn, die in ziekenhuizen in de buurt wonen en dergelijke, dat die bij Hamas in de buurt wonen. Of Hamas daadwerkelijk burgers gebruikt als menselijk schild, dat is moeilijk te zeggen, omdat de situatie zo dicht bevolkt is dat er eigenlijk dat automatisch al gebeurt. Als je naar Hamas woordvoerders luistert, die zeggen de keren dat ze ook in internationale media actief zijn geweest, zeggen ze, nou, we zullen dit soort aanvallen nog een keer uitvoeren en als het moet nog een keer. Wat is het uiteindelijke doel van Hamas, denkt u? Het uiteindelijke doel van Hamas is niet zo moeilijk om te bepalen, want dat zeggen ze namelijk, en ook uitvoerig. Zij willen een onafhankelijke Palestijnse staat en idealiter willen ze dat in het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan. Oftewel dat er geen ruimte meer is voor Israël. Precies, dan is er geen ruimte voor de staat Israël. Dat wil niet zeggen dat alle Israëli's moeten vertrekken. Want men kan ook wel een oplossing zien in termen van dat er één staat is waar ook ruimte is voor Israëli's, maar dat moet dan wel een Palestijnse staat zijn. En dat is eigenlijk de ideale oplossing. Een tussenoplossing voor hen is dat zij een twee-staten-oplossing als tijdelijke oplossing accepteren. En Ik zie dat meer als een pragmatische manier om toe te geven aan de politieke realiteit en om eigenlijk terug te komen van de ideale oplossing die ze jarenlang gepredikt hebben, die natuurlijk totaal niet realistisch is. En is het, we zagen vandaag bijvoorbeeld weer dat Hamas een video verspreidde waaruit blijkt dat een van de gegijzelde Israëlische militairen gedood is. Het is niet helemaal duidelijk hoe zij precies gedood is. Dan zijn er ook via Qatar wel op afstand, lijkt het, ook gesprekken gaande over de gijzelaars die daar nog zitten. Wat kunt u daarover zeggen? Valt er überhaupt met Hamas te praten? Ja, Israël heeft al heel vaak met Hamas gepraat over wapenstilstanden en dergelijke. En over kalmte die ze bijvoorbeeld wilden bewaren. En het is misschien moeilijk om te begrijpen als je ziet wat voor geweld Hamas heeft gebruikt op 7 oktober. En natuurlijk ook in de jaren daarvoor afgaand. Maar Hamas is in feite een heel pragmatische organisatie die geweld inzet op het moment dat ze denken dat het hun belangen dient. En die ook zich koest houdt op het moment dat ze denken dat het hun belangen dient. En als Israël of Qatar of welke andere partner dan ook Hamas ervan kan overtuigen dat het op dit moment in hun belangen is om geen geweld te gebruiken en om een wapenstilstand na te streven en om bijvoorbeeld ook die gijzelaars uit te wisselen tegen Hamas-gevangenen die in Israël zitten, dan is dat zeker mogelijk. Ja, en Israëls doel is heel duidelijk om Hamas volledig uit te schakelen. Heeft de Israëlische regering al meerdere keren gezegd. Wat denkt u, is dat überhaupt haalbaar? Als organisatie kan dat natuurlijk. Hamas is een organisatie. Ik heb het niet over de militair technische zaak, want daar heb ik geen verstand van. Of dat mogelijk is of niet, dat laat ik graag niemand anders over. Maar een organisatie heeft leden en die heeft leiders en die kun je uitschakelen. En dat heeft Israël in het verleden ook al vaker gedaan. Dus dat zal nu ook wel kunnen. Het probleem met die redenering is natuurlijk dat Hamas veel meer is dan een organisatie, maar ook staat voor een ideaal dat door heel veel Palestijnen wordt gedeeld. En dat kun je niet de nek omdraaien, dat kun je niet uitschakelen. En daarom is het ook zo dat als Hamas bij wijze van spreken morgen ophield te bestaan als organisatie, dan zou het ideaal waar zij voor staan in de ogen van sommige Palestijnen, van veel Palestijnen zou ik willen zeggen, dat blijft gewoon bestaan en dat gaat gewoon niet. En daarom kun je Hamas ook niet vergelijken met IS in dit opzicht. Omdat IS echt een extern, van buitenaf opgelegd element was in de Irakese en de Syrische samenlevingen. Terwijl Hamas echt voortkomt uit de Palestijnse samenleving. Binnenuit. En niet vertegenwoordigt dat heel veel Palestijnen delen. Ja, Joas Wagemakers, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Heel veel dank voor dit gesprek. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Sinds het leger van Myanmar in 2021 de macht greep, vechten meerdere rebellengroepen gezamenlijk tegen de militaire junta een bloedige strijd uit. Tot een doorbraak kwam het de afgelopen jaren niet in deze guerrilla-oorlog. Maar in de afgelopen weken boeken deze groepen opeens grote successen. Hoe komt dat? En kan het ze ook lukken om de militaire junta uit het zadel te wippen? Dat ga ik voorleggen aan journalist Oele Chavan, net terug uit buurland van Myanmar, Thailand. Welkom Oele, fijn dat je er bent. Ja, zoals ik al zei, die rebellengroepen zien we al jaren, de afgelopen jaren, vechten tegen dat regeringsleger. Waarom denk jij, lukt het nu om deze significante successen te boeken? Ja, deze aanval van de zogenaamde drie broederschap alliantie heeft eigenlijk niemand aanzien komen. Dus analisten die waren ook echt verbaasd. Hè, op, het heet operatie 1027, verwijzend naar dat het op 27 oktober begon. Ja. Waarom nu? Ja, niemand die het weet. Maar wat wel duidelijk is, is dat het een heel gecoördineerde en vooraf georganiseerde aanval is, die ook heel erg succesvol uitpakt tot nu toe. Want wat hebben ze bereikt precies? Ze hebben in het noordoosten van Myanmar hebben ze tot nu toe 150 militaire posten veroverd. Verschillende steden. En belangrijkst misschien wel de snelweg naar China. Dus een van de belangrijkste handelsverbindingen ook voor de junta in Naypyidaw, in de hoofdstad en in het midden van het land, is nu in handen van die nieuwe alliantie. Ja. Dus ja, strategisch is het een enorme slag toegebracht. En waarom precies nu? Dat, ja, niemand die het weet, maar wat wel duidelijk is dat China, dat is natuurlijk een enorm machtig buurland die ook van alles heeft te maken met het conflict. Die moet hier groen licht voor hebben gegeven. Dus dat is zeker wel iets wat kan worden gezegd. Maar waarom precies dit nu gebeurt, dat ja, iedereen is eigenlijk heel verbaasd. Want om het heel even neer te zetten, de situatie in Myanmar. 2021, kunnen mensen zich wellicht nog wel herinneren, werd de regering van Aung San Suu Kyi, de voormalige Nobelprijswinnaar, afgezet. Militaire junta nam de macht over. En sindsdien zien we dat er een soort guerrilla-oorlog, burgeroorlog bijna is uitgebroken. Hè, tussen allerlei rebellengroepen die natuurlijk van die junta af willen. Ja, ik zou willen zeggen dat Myanmar heeft de langslopende burgeroorlog ter wereld. Dus ook voor 21 was er al eindeloos veel strijd. Mm-hmm. Maar het is vanaf februari 21 absoluut een hele nationale oorlog. Eigenlijk is niemand veilig in Myanmar. Dus dat is aan alle kanten wordt er hard gevochten. En je kan zeggen dat die militaire coup tot nu toe helemaal niet is geslaagd. Ze hebben helemaal geen controle over het land. De NUG, de schaduwregering van de voormalige partij van Aung San Suu Kyi, die vanuit ballingschap opereert, die claimen ook dat 60% van het land in handen van de oppositie is. Dus dat is de situatie. En sinds 2 weken is er dus in 1 keer nog een heel grote slag toegebracht. Dus dat is de situatie nu, ja. En het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat die alliantie van deze rebellengroepen is ontstaan. Hè? Want het zijn hele verschillende groepen. Wat bindt ze? Hoe lukt het ze om zo goed samen te werken? Ja, dat is ook een beetje koffiedik kijken. Maar tot nu toe hebben inderdaad deze rebellengroepen zich niet heel erg actief in deze strijd gemengd. Ze zijn vooral bezig geweest met het beschermen van hun territorium. Maar hebben zich niet echt die aanvallen op deze junta uitgevoerd tot 2 weken geleden. Wat ze bindt is denk ik dat er nu een momentum wordt gecreëerd waarbij en zij en ze hebben ook verklaard dat ze dit in samenwerking doen met het ministerie van Defensie van die NUG. Dus ze hebben heel duidelijk kleur bekend eigenlijk wat ze tot nu toe niet hebben gedaan. Dat ze samen met de democratische oppositiegroepen, de PDF's, de People Defense Forces, dat ze tegen deze junta strijden. Dus het is een nieuw moment in de strijd. Absoluut een keerpunt, denk ik. Nou, Myanmar is echt een reusachtig groot land. Hè? Het grenst aan China, dat zeiden we net al. India, Thailand, waar jij dus zelf bent geweest net. En wat ik wel interessant vond wat je net zei, is dat China dus wellicht een rol heeft gespeeld. Dus die rebellengroepen steunt in zekere zin bij die innames. Op die plekken vlakbij de Chinese grens ook. Waarom is het voor China, zou dat interessant zijn om die groepen te steunen? Ja, nou, China speelt vooral heel erg dubbelspel. Dus ik weet niet of je kan heel duidelijk. Officieel zullen ze niet zeggen dat ze steunen. Officieel hebben ze ook niet. Ze hebben die junta wel erkend, maar niet omarmd, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ja, voor China is het gewoon. Myanmar ligt heel erg strategisch. Inderdaad ook een grens met India, hun grote concurrent. Dus voor China is het vooral belangrijk dat er gewoon stabiliteit is. En dat ze zaken kunnen doen. Dat ze nieuwe pijpleidingen kunnen aanleggen voor olie en Belt and Road Initiative. Maar die stabiliteit is er nu natuurlijk helemaal niet. Nee, precies. Dus die junta die heeft toen ze de macht grepen gezegd tegen China. Maak je geen zorgen, we zorgen ervoor dat Chinese burgers en assets, noem je dat in het Nederlands? Ja, bezittingen. Beschermd zullen worden. En dat is hiermee met deze aanval dus niet waar gebleken. Ze kunnen dus niet die macht controleren. En die grensstad is nu in handen van deze rebellen. Ja. Dus ja, dat is ook heel duidelijk. Wat voor deal is het nou eigenlijk met China? En onofficieel is het ook wel algemeen bekend dat die rebellen hun wapens uit China krijgen. Dus, maar dat zullen ze officieel nooit toegeven. Ondertussen zorgt het ook voor een humanitair drama. Hè? Ook de laatste gevechten die er zijn. Hè? Ik zag bij Al Jazeera dat er 90.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Dat ook in een land, wat je zelf al zegt, die burgeroorlog duurt al ongelooflijk lang, waar mensen het heel zwaar te verduren hebben. Ja, in totaal zijn er 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen in Myanmar. Maar nu recentelijk door deze nieuwe aanval 90.000. Ja, precies. Ja. Dus dat is een gigantische catastrofe tegelijkertijd. Ja, het is echt hartverscheurend natuurlijk. Het is al zo lang gaande en die economie is al zo lang aan het imploderen. En tegelijkertijd blijft het ook een oorlog waar heel weinig internationale aandacht of steun voor is. Ja. Dus het is ook niet zo dat er nou heel veel hulpgoederen daar binnenstromen. Dus ja, het is echt een drama. Ja. Nou ben je zelf dus net terug uit Thailand. Daar zitten veel tegenstanders van de groenten. Die zijn naar Thailand gevlucht. Hoe reageren zij op het feit dat die rebellengroepen ineens allerlei steden en militaire posten weten in te nemen? Ja, ik heb inderdaad met heel veel oppositieleden en journalisten daar gepraat. Ja, er is toch wel heel veel hoop aan hun kant. Iedereen vindt het eigenlijk ongelooflijk dat deze toch wel machtige rebellenlegers zich hebben gevoegd bij de strijd. En het gaat te ver om nou te kunnen voorspellen dat de junta hiermee kan inpakken. Maar het is, ja, ik merk wel dat er was al best wel lang een soort van uitzichtloosheid. Het schoot niet echt op. En met deze nieuwe actie zie je ook. Hè. Het begon in Noordoosten, maar nu is ook vanuit het Noordwesten, vanuit Sagaing, wordt er ook veel aangevallen. Aan de grens met Bangladesh is gisteren ook een nieuw offensief begonnen. Dus ja, ik merk wel dat er een enorme positieve vibe is onder de oppositie. Die er niet, of lang ook niet geweest is. Nee, het was heel erg moedeloos. Zoals ik zei, er is heel weinig internationale steun. Ze voelen zich heel vaak heel miskend door het buitenland. Dat hun strijd niet wordt gezien. Dus en dit doen ze dan echt op hun eigen houtje. Dus ik voel wel dat er enorm veel hoop is. Stel dat het lukt, als die verschillende fronten die je omschrijft, waar nu gevochten wordt. Stel dat het lukt om inderdaad die militaire junta te verslaan. Wat voor Myanmar zouden we er dan voor terugkrijgen? Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag. Ten eerste, het is nog steeds het grootste staande leger van Zuidoost-Azië. Dus zie dat maar eens te verslaan. Maar mocht dat lukken, ja, dan heb je een enorm verdeeld land met heel veel rebellenlegers die natuurlijk ook allemaal een stukje van die koek willen hebben. En daarmee, de junta gebruikt die angst ook wel in haar eigen propaganda. Die zeggen van het land dreigt uit elkaar te vallen als dit niet wordt bestreden. Mm-hmm. Maar ja, ik heb daar ook wel met deze journalisten die net aanhaalde over gehad. En ja, je zou kunnen zeggen, misschien is het ook al niet zo erg als het land uit elkaar valt. Als het, net zoals Joegoslavië, zeg maar, de verschillende kleinere landen overblijven. Ja, waarom niet? Ja. Dus er zijn allerlei scenario's mogelijk en het is totaal onduidelijk. Ja, want die rebellengroepen, zoals je al zei, die vormen dus nu weliswaar even een eenheid. Maar inderdaad, stel dat zij aan het einde van de rit de slag weten te winnen, dan zouden ze ook dus elkaar kunnen aankijken van, ja, wacht even, ik vind dat ik meer recht heb op dit deel van het land dan die andere groep bijvoorbeeld. Dus zoiets kan dan ook gebeuren. Absoluut, absoluut, ja. We gaan zien hoe zich dit verder gaat ontvouwen. Oele Chavan, heel veel dank dat je meteen na jouw terugreis uit Bangkok bij ons wilde aanschuiven. En dank ook voor je verhaal. Graag gedaan. Buitenland uitgelicht. De los corridos originales de mi compañero Muñoz. Sección, márcale a ver. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ja, we hebben het er vaak over gehad in ons programma. De beroemde Mexicaanse lofliederen op de drugsmafia. Maar dit kan wel eens de laatste keer zijn dat we erover gaan praten. Want de Mexicaanse stad Tijuana heeft deze ballades, u hoorde er net eentje, namelijk verboden. Bij mij in de studio zit Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, welkom. Vertel, waarom heeft de stad Tijuana dat gedaan? Ja, nou, Tijuana is een van de belangrijke, een van de knooppunten op een van de belangrijkste doorvoerroutes van cocaïne. Vanuit Mexico, vanuit het zuiden naar de Verenigde Staten. Een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Met enorm veel moorden. Nu heeft dus de gemeente besloten om dit soort ballades te verbieden. Ballades waarin juist die drugshandel en die smokkelaars worden bezongen. En die soms zelfs geschreven worden in opdracht van dat soort drugsbazen. Die ook vaak aan de andere kant weer dat soort artiesten bedreigen. En vorige maand zijn allerlei concerten hebben weer moeten worden afgelast op basis van doosbedreigingen. Nu heeft de gemeente zelf gezegd, we stoppen ermee. En wat willen ze daarmee bereiken? Ja, ze willen de burgemeester leiden die liederen juist tot een soort aantrekkingskracht van de jeugd op die drugshandel. Nou ja, als je de video's bekijkt bij dit soort liederen, je moet maar eens op YouTube kijken. Ja, dat gaat gepaard met veel geld en coke natuurlijk, maar ook met wapens, dure auto's, privéjets, half naakte vrouwen, weelden en ontzettend. De burgemeester zegt, ja, dat is alleen maar een aantrekking van de jeugd. Als we dit nou verbieden, ja, dan houden ze daar misschien mee op. Ze hebben er een boete schreven van €70.000 omgerekend. Zo. Voor iedereen die zo'n lied zingt of te horen brengt in zijn café of op straat. Nou ja, dat geld wordt dan besteed aan de drugsbestrijding en het behandelen van drugsgebruikers. En zijn dit populaire liederen in Mexico?